الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریبا 93 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 93 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان بنی اسرائیل نے یعنی ان کی جو آگے نسلیں تھیں یہودی اس وقت تک اختلاف ان میں آپس میں پیدا نہیں ہوا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا, یعنی پہلے یہ توریت کو حاصل کرنے کے بعد اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے نبی کریم کی آمد کے منتظر تھے, اور جب سرکار تشریف لائے اور انہوں نے توریت کی نشانیاں ان میں موجود پائیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے, لیکن پھر جب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا, قرآن آ گیا, اب ان میں علم آنے کے بعد اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا, یعنی جو اطاعت کی طرف مائل ہوئے ایمان قبول کر لیا وہ جنت میں جائیں گے باقی دوزخ میں جائیں گے. اس کے اس وقت جو عام لوگ موجود تھے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اسی انہی سے خطاب کیا, جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں مخاطب جو خطاب کرتا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں, جس سے خطاب کیا جائے اس کو مخاطب کہا جاتا ہے. تو مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ, بس اگر تو شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل کی, یعنی اے سننے والے تیری طرف نازل کی, تو ہم اس میں اضافہ کریں گے کہ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی کریم کے ذریعے جو تیری طرف ہم نے نازل کی یعنی قرآن عظیم, اگر اس کے بارے میں تو کچھ شک میں ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ, تو تو سوال کر ان لوگوں سے جو اس سے تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں, یعنی وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو آپ کے رفقاء تھے جو پہلے یہود کے ساتھ تھے اور یہودی عالم تھے, اور پھر وہ مطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس طرف مائل ہوئے, تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے جا کر معلوم کرو کہ وہ کتاب کو پڑھتے رہے ہیں, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ نشانیوں پر یہ لوگ مطلع ہیں, ان سے جا کے سوال کر لو تو وہ تمہاری تشفی کر دیں گے اور اس طرح شک دور ہو جائے گا. لقد جاءك الحق من ربك, بے شک ضرور آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین, تو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا, ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور ہرگز ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو جھٹلایا, فتکون من الخاسرین, اگر تو نے ایسا کیا تو تو ہو جائے گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. تو گویا کہ اس زمانے کے عام اشخاص کو مخاطب کر کے اللہ نے خبردار کر دیا کہ قرآن حق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی اب راہ نجات ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راہ نجات نہیں. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, بے شک وہ جو جس میں وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ ثابت ہو گیا پختہ ہو گیا, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک لوح کو پیدا کیا تو قلم کو بھی پیدا کیا اور قلم کو حکم فرمایا, لوح معنی تختی پیدا فرمائی بہت بڑی تختی, اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو, قلم نے عرض کیا رب کریم کیا لکھوں, فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا علم وسیع ہے, اللہ تعالی نے ہر شخص کے آئندہ جو اعمال ہیں ان پہ نگاہ فرمائی, حتیٰ کہ ان کے انجام پر نگاہ فرمائی کہ کون اللہ کی عطا کردہ ہدایت کو قبول کرے گا اور مسلمان ہو کر مرے گا, اور کون ہے جو اللہ کی آنے والی ہدایت کو اپنی شامت اعمال کی بنا پر رد کر دے گا اور کفر میں مرے گا. تو یہ اللہ کا علمی وسعت تھی کہ ہر ایک کے انجام کو ملاحظہ فرمایا, کوئی سعید نظر آیا تو اس کو نیکبخت لکھوا دیا, کوئی شقی نظر آیا بدبخت نظر آیا تو اس کو وہاں پہ بدبخت لکھوا دیا. ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بغیر لوگوں کے عمل پر نگاہ فرمائے فیصلہ فرما لیا کہ یہ بس اس کو ہم جنت میں ڈالیں گے لہذا اس کے لیے نیکبخت لکھ دو, اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے اس کے لیے بدبخت لکھ دو, نہیں, بلکہ اللہ نے ان کے اعمال پہ نگاہ فرمائی یہ کیا کیا کریں گے اور پھر یہ اعمال کرنے کے بعد ان کا اخروی انجام کیا ہوگا, یہ کس چیز کو اپنے آخری وقت میں اختیار کر کے رکھیں گے, ایمان کو کفر کو. تو یہ اللہ نے ان کے اعمال پہ نگاہ رکھ کے لوہے محفوظ پر لکھوا دیا. اب جو اللہ نے لکھوایا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے انجام پر نگاہ فرمائی اس نگاہ میں نقص تھا. اللہ کو خود نہیں پتا تھا کہ انجام تبدیل ہو جائے گا اور پھر اس وجہ سے لوہے محفوظ کے لکھا ہوا بدل گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے پہلے سے ہی اس کے اخروی انجام پر یا زندگی کے آخری انجام جو آخر میں انجام ہوگا اس پہ نگاہ فرمائے بغیر پہلے ہی فیصلہ فرما دیا یہ جنت یہ دوزخی ہے, ایسا نہیں ہے. لہذا اس لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائے, اس نے نبی بھیجے, آسمانی کتابیں بھیجیں. جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ علماء کو اس نے مبعوث فرمایا, علماء سے خدمت دین لیتا رہے گا اور تبلیغ کا کام چلتا رہے گا. اب اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے اور معاذ اللہ کفر کے اندر ہی مر جائے تو یہ اس کا قصور ہے, اللہ تعالیٰ کا نہیں. ہاں, اللہ کی علمی وسعت یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال بعد ایک شخص پیدا ہونے والا ہے اور وہ کفر میں مرے گا یا ایمان پہ مرے گا, یہ اللہ کو معلوم تھا, اللہ نے وہ لکھوا دیا. چنانچہ اگر ایک شخص نے بدبخت مرنا تھا تو اس کا بدبخت لکھوایا, اگر یہ نیک بختی پر مرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت لکھواتا. لہذا ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ جی اس کی قسمت میں اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا, اس کی کفر لکھ دیا تھا تو اس کے کافر ہونے کا کیا قصور. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کر مجبور کر دیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی علمی وسعت اور عظمت اور قدرت کے اظہار کے لیے لوح محفوظ میں لکھا. اگر وہ نہ بھی لکھتا تو اس کو معلوم تھا کہ یہ شخص کیا کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, وہ وہاں پہ لکھ دیا اور اسی طرح انسان کرتے چلے جائیں گے. لہٰذا یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بعد بیان فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا کلمہ پورا ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جانتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مرے گا تو اللہ نے وہاں پہ لکھوا دیا کافر ہو کر مرے گا, تو وہ پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا قول تو درست ثابت ہوگا. فلا یؤمنون, تو پھر وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک, بے شک وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا یا تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا, پختہ ہو گیا, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتہم کل آیتین, اگرچہ سب کی سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں. تو دیکھیے کتنی اچھی نفیس بات اللہ نے فرمائی کہ ہر قسم کی نشانیوں کو حاصل کرنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ کون نیک بختی کو اختیار کرتے ہوئے ایمان لے کر آئے گا اور کون نفس و شیطان کے بہکائے میں ہو کر ایمان کو قبول نہیں کرے گا. لہذا اس نے ان کے انجام کو دیکھ کر وہاں لکھا ہے. اب اس انجام میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس میں تبدیلی ہو تو پھر اللہ کے علم کا ناقص ہونا ثابت ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نے شاید فرمایا کہ اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی آیت آ جائے اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. حتی یرو العذاب العلیم, یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں, یعنی جو جہنم میں ان کو حاصل ہوگا. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, اس آیت کی ترکیب تو مختلف ہے, یعنی لفظ ہم ترجمہ کریں گے تو عجیب و غریب سے ہی بنے گا, تو اس لیے بامحاورہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر وہ بستی کہ جو ایمان لے کر نہ آئے تو اس کا وہ پھر ہلاک ہوتی ہے, لیکن جو بستی ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان اس کو ضرور نفع پہنچاتا ہے, جیسا کہ قوم یونس کو. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین, جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت والا عذاب دنیاوی زندگی میں کھول دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی. اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام, یہ نینوا ایک علاقہ تھا موصل کے اندر, تو علاقہ موصل میں نینوا جو تھے وہ لوگ, یہ لوگ قوم تھی جو وہاں پر رہتی تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت شدید مبتلا تھے, بت پرستی وغیرہ کرتے تھے. یونس علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے اور آپ نے ان کو تبلیغ دین فرمائی, اللہ کی طرف مائل کیا. حسب مطلب روایت یا حسب مطلب جو عادت تھی اس زمانے کے اندر کے لوگ انبیاء علیہ السلام کا اکثر انکار ہی کرتے تھے, ان لوگوں نے بھی انکار کیا اور ایمان لے کر نہیں آئے. اس پر یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی وعید سنائی کہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا ورنہ مجھ پر ایمان لے آؤ. ان میں سے اب بعض لوگ جو تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام جو بات کہتے ہیں وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے, تو انہوں نے آپس میں وہاں مشاورت کی کہ دیکھو ہمیں ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ یونس نے جب کوئی بات کہی ہے وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے. تو بعض نے کہا کہ دیکھو انہوں نے آج ہمیں کہا ہے کہ رات میں عذاب آئے گا, تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر یہ رات ہمارے درمیان گزاریں گے تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا, اور اگر یہ ہمارے درمیان نہیں تو پھر عذاب آئے گا. لہٰذا وہ لوگ انتظار کرنے لگے. رات جب ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس سے چلے گئے اور بہت بادل وغیرہ آ گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں. اس وقت جب عذاب کے آثار ان پر نمایاں ہوئے کہ عذاب آنے والا ہے تو اور پھر انہوں نے جب ڈھونڈا تو یونس علیہ السلام نظر نہ آئے تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں یونس علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا. لہٰذا اب کیا کریں؟ تو ان کے جو ذہین قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی فوراً ہمیں ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. لہٰذا ہمیں فوراً ایمان لانا چاہیے اور اپنی حالت کو ایسا بنا لینا چاہیے جو قابل رحم حالت ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے. لہٰذا ان سب نے اپنے تمام بیوی بچوں عورتوں مردوں سب کو لیا اور جنگل میں چلے گئے. پھٹے پرانے لباس پہن لیے, سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے تاکہ کسی کی طرف میلان کی وجہ سے ہمارے اخلاص میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف قلبی توجہ میں کوئی فرق نہ پڑے. اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ یا رب کریم ہم سے خطا ہو گئی, تو ہماری خطا کو معاف فرما دے, ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا, ان کی اس حالت پر اور ان کے اس انداز کو اللہ نے پسند فرمایا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا. یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان لانے کی کوشش کی عذاب کو دیکھ کر تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور ان لوگوں نے آثار عذاب دیکھے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون اصل میں عذاب اس پہ مسلط ہو چکا تھا, اس وقت وہ ایمان لے کر آیا تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے. اور ان پر ابھی عذاب مسلط نہیں ہوا تھا بلکہ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تھے, لہذا اس وقت تک اگر کوئی توبہ کر لیتا تو ضرور وہ توبہ مقبول ہو جاتی, کیونکہ ایسے آثار جب بظاہر عذاب کے سے ہیں تو عام حالت میں بھی نظر آتے ہیں. جیسے خود آج کے دور میں آپ دیکھیں سورج گرہن, چاند گرہن, تیز آندھی, طوفان کا آ جانا, تو حالانکہ اللہ کے عذابات نہیں ہیں کیونکہ اب اجتماعی عذاب اس قوم کے اوپر نازل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے. لہذا وہ چونکہ ابھی صرف آثار تھا, اثر تھا, آثار تھے, عذاب مسلط نہیں ہوا تھا, لہذا ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرمایا. اسی کو اللہ نے وہ بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی بستی جس کو اس کا ایمان نفع دے, انہیں میں سے ایک بستی یونس کی بستی بھی ہے کہ لما آمنوا, جس وقت وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت والا عذاب کھول دیا, دور کر دیا. ومتعناہم, اور انہیں ایک وقت الہین, ایک وقت تک نفع اٹھانے کی, فائدے اٹھانے کی مہلت عطا فرما دی. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اور اگر تیرا رب چاہے تو ضرور ایمان لے آئیں وہ لوگ جو تمام کے تمام زمین میں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. اگر اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے, اس نے آسمانی کتابیں بھیجیں, اس نے مبلغین پیدا کیے, علماء پیدا کیے, فقہا پیدا کیے, نصیحت کرنے والے پیدا کیے, تو یہ اس کی ایک عادت الہیہ ہے, ایک اس کی حکمت ہے, ایک اس کی مشیت ہے, اور وہ ان نفوس قدسیہ کے درجات کی بلندی کا سامان فرما رہا ہے, ان کو اس کے بدلے میں انعامات عطا فرمانا چاہتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, وہ اگر چاہے تو براہ راست سب کو مسلمان کر دے, سب کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالے, سب کے سب اللہ کی توحید کا اقرار کرنے لگے. اس لیے شاہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر تیرا رب چاہے, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تو جو بھی زمین میں ہیں تمام کے تمام ایمان لے آئے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا. اس میں کوئی معاذ اللہ توبیخ نہیں ہے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, بلکہ آپ کی تسلی کے لیے تھا. ہوتا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تبلیغ دین فرماتے تو آپ حد انتہائی درجے کی امید قائم کر لیتے تھے کہ یہ ضرور ایمان لے کر آئے گا, کیونکہ آپ کا نفیس انداز, آپ کا کردار سب کے سامنے تھا. اتنی چیزیں, اتنے اسباب, اتنے سامان جمع ہو جانے کے باوجود, یعنی ہدایت کے اتنے سامان, اتنے اسباب جمع ہو جانے کے باوجود اگر سامنے والا ایمان قبول نہ کرے تو زیادہ رنج ہوتا ہے کہ اس کو اور کون سی نشانی دکھائی جائے. سب معجزات دکھائے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ سابقہ زندگی ان کے سامنے تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, کوئی بد کرداری نہیں ہے, کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے, کسی استاد سے باقاعدہ اقتصاب فیض نہیں کیا, اس کے باوجود علوم کے چشمے جاری ہو رہے ہیں, بالکل باکردار ایک شخصیت ہیں تو ایمان لانا چاہیے، اور معجزے بھی وہ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنجیدہ کر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ حبیب کریم آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب ایمان لے کر آئیں، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ فقط ہدایت کے اسباب اور گمراہی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور لوگوں کو اختیار دے دیتا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کریں۔ تو اگر انہوں نے بدبختی کو اختیار کر لیا، گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لیا، تو آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی ایمان دے دیتا، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ انہیں اختیار دیتا ہے۔ اور اسی طرح کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی تمام لوگ مومن ہو جائیں، تو اس کی آپ تمنا نہ کریں کہ تمام کے تمام فوراً مسلمان ہو جائیں، کلیمہ پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کریں۔ لہذا جب یہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ جس کو میں تبلیغ کروں ضرور ایمان لے کر آئے اور نہیں لائے گا تو آپ کے قلب کو رنج ہوگا، ایسا آپ نہ کیجیے، اپنے قلب کو رنجیدہ نہ کیجیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ معاذ اللہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، بلکہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کی بدعملی کو دیکھ کر، کسی کے کفر میں مبتلا ہونے کو دیکھ کر انسان رنجیدہ ہو، افسوس کا اظہار کرے، اس کے دل میں دکھ پیدا ہو، کیونکہ بہرحال انسانیت کے ناطے اگر ایک کافر بھی ہے تو ہمیں خواہش یہی رکھنی چاہیے کہ کاش یہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرے، یہ بھی جنت میں جائے۔ اس سے نفرت، اس کے کفریہ عقائد سے تو نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، اور ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ کاش یہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایسے اپنے مسلمان بھائی اطراف میں، چاہے ہمارے گھر والے ہوں، چاہے ہمارے باہر والے ہوں، اگر وہ کوئی خطا میں مبتلا ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد بھی جلنا کوڑنا اور ان کی اصلاح کے لیے سوچنا اور ان کے برے اعمال کی بنا پر افسوس کا اظہار کرنا، یہ تمام کا تمام سعادت مندی ہے اور انسان کے لیے باعث بلندی درجات ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا رہا ہے، فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی مطلوب نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حبیب کا دل رنجیدہ ہو، تو ان کی تسلی کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یعنی ہر جو بھی ایمان لے کر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی ایمان لے کر آتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر کام حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی کام مرضی کے خلاف نہیں۔ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرضی کے مطابق ہونے کا مطلب اگر کوئی گمراہی میں مبتلا ہے تو اللہ سے راضی نہیں ہے، بلکہ کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو گمراہی کے اسباب پیدا کر کے، ہدایت کے اسباب پیدا کر کے اختیار دے دیا۔ اب اگر وہ گمراہی کو اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق اس کو اختیار کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس نے غلط اختیار کیا، وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اسی کو مرضی سے تعبیر کرتے ہیں کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ اگر مرضی اللہ کی اس کے برخلاف ہوتی کہ یہ گمراہی قبول نہ کرے تو کبھی بھی نہ کرتا، لیکن اسے اختیار پر چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی جان اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت نہ فرما دے، اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دی، اس کو اجازت نہیں دی، تو پھر یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ اگر اجازت نہیں دی تو اس شخص کا کیا قصور۔ تو یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اس کا مطلب حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایمان لاتا ہے، اگر رکاوٹ ڈالنا چاہتا تو اس کے اندر بھی رکاوٹ ڈال دیتا، وہ ایمان نہ لاتا، لیکن وہاں پہ اللہ تعالی کی توفیق اس کا ساتھ دیتی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آتا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ اس کو کفر پہ مجبور کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل اختیار کر کے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر وہ گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پیچھے سے اس کا ربط ملائیے کہ اور کسی جان کے لیے قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ان پر مسلط فرماتا ہے جنہیں عقل نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی اشارہ مل گیا کہ انسان اپنے اختیار کو جو استعمال کرتا ہے کسی اچھی چیز کو اختیار کرنے میں یا برائی اختیار کرنے میں، نیکی، بدی، ایمان، کفر، تو اس میں بڑا دخل عقل کا ہوتا ہے. تو جن کے اندر عقل نہیں ہے وہ غلط چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام آیتوں سے صحیح اقتصاب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.